بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال قرينه، اور کہے گا اس کا ساتھی، یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس ہے تیار، ارشاد ہوگا ڈال دو جہنم میں ہر ناشکر گزار عناد کرنے والے کو، جو بہت روکنے والا ہے نیکی سے اور تعدی کرنے والا ہے اور شک میں ڈالنے والا ہے، وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بنا رکھا ہے، بس ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. کہے گا اس کا ساتھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا، لیکن تھا یہ خود گمراہی میں دور پڑا ہوا. فرمائے گا وہ پروردگار، نہ جھگڑا کرو میرے پاس، اور تحقیق میں نے پہلے بھیج دیا تھا تمہاری طرف وحید کو. ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے پاس، اور نہیں ہوں میں ذرا بھر بھی زیادتی کرنے والا بندوں پر. جو لوگ قیامت کے واقعہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، پہلے تو ان کا رد فرمایا، اور قیامت کے واقعہ ہونے کے سلسلے کے دلائل ذکر فرمائے، پھر گزشتہ اقوام کا تکذیب کرنا، اور پھر ان کو سزا کا ملنا، اس کا ذکر فرمایا، پھر انسان کے بارے میں کہ انسان کی تخلیق ہم نے کی ہے اور اس کی ہر پوشیدہ پوشیدہ بات ہم جانتے ہیں، ہم انسان سے اس کی چارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور انسان کے جتنے اعمال ہیں اور جو اس کی کمائی ہے وہ سب محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایسا نظام مقرر فرمایا ہے کہ ہر انسان کے دائیں بائیں دو اعمال کو محفوظ کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو انسان کے اعمال بھی محفوظ ہیں، اور یقیناً آگے جزائے عمل کا سلسلہ واقعہ ہونے والا ہے. ہر انسان کی زندگی میں یہ موت کی غشی طاری ہوتی ہے، جس کو انسان ہمیشہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے بچ جائے، لیکن بچ نہیں سکتا. اور عذر مجموعی طور پر جس وقت کے اس عالم کی عمر ختم ہو جائے گی اس جان کی، تو سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ دن آ جائے گا جو محاسبے کا دن ہے. اور ارشاد ہوا ہے کہ یہ وعید کا دن ہے، جس دن کے بارے میں ڈر سنایا گیا تھا کہ اس دن ہر ایک کو حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور اس کا سزا یا جزا بھگتنی ہے. وہ وعید کا دن بھی آ جائے گا. یہ وقوع قیامت کے انکار سے اور آخر میں جزائے عمل کی جو منزل ہے اس تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، عذر یہ کیفیت پیش آئے گی جب وہ وعید کا دن آئے گا اور سارے اکٹھے کیے جائیں گے، تو جات کل نفس، ہر ایک نفس آئے گا اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، ایک اس کو چلانے والا ہوگا سائق، ہانکنا اور چلانا، اور دوسرا گواہی دینے والا۔ حضر سے ارشاد ہوگا کہ تو تو اس سلسلے میں غفلت کے اندر تھا، تجھے تو اپنی آنکھوں سے کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج ہم نے تیری آنکھوں کے پردے کھول دیے ہیں، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، آج تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو قیامت جس کا تم انکار کرتے تھے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تمام باتیں آج تم کو نظر آ رہی ہیں جو کل وہاں تم ان کو نہیں دیکھتے تھے اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال قرینہ، اب یہ سوال جواب کی منزل ہے، وقال قرینہ اور کہے گا اس کا ساتھی، یہ قرین، قرین سے مراد ساتھی، اور اس ساتھی سے مراد وہ فرشتہ جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، وہ مراد ہے، جیسا کہ سورہ زخرف کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے دو قرین لگا رکھے ہیں، ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یشاء عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ ایک قرین تو وہ ہے جنات میں سے اور شیاطین میں سے جو انسان کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، یہ بھی انسان کے ساتھ، اور دوسرا قرین فرشتہ ہوتا جو نیکی کی تلقین کرتا ہے انسان، جیسا کہ اس حدیث کے اندر مذکور ہے کہ ان دل ملک لمتن ابن آدم، یاد رکھو بے شک ان فرشتے کے لیے بھی تلقین ہوتی ہے انسان کے ساتھ، لمہ کا معنی چھیڑ چھاڑ، تلقین القاء، فرشتہ بھی القاء کرتا، اور بے شک شیطان بھی تلقین کرتا۔ فرشتے کی تلقین تو نیکی کی بات کی طرف ہوتی، جب انسان کے دل میں اچھائی اور نیکی کا خیال پیدا ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس فرشتے نے یہ نیکی کی تلقین کی ہے، اور جس وقت انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان جو ساتھ قرین لگا ہوا ہے اس نے برائی کی تلقین کی ہے۔ فرشتے کی تلقین تو حق کی تصدیق ہوتی ہے اور نیکی کی بات ہوتی ہے، اور شیطان کی تلقین جو ہوتی ہے وہ تکذیب حق ہوتی ہے، حق کو جھٹلانا اور شر اور برائی کی بات، اس کی تلقین یہ ہوتی ہے۔ تو یہ دو قرین تو ایسے ہیں جو مستقل ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک نیکی کی تلقین کرتا ہے اور ایک برائی کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پچھلی آیت میں گزرا ہے کہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے اور دوسرا انسان کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو لکھتا ہے، اور یہ سب محفوظ ہو جاتا ہے، تمام یہ نامہ اعمال میں اس کا درج ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ قیامت والے دن وہ اس کا نامہ اعمال حاضر کیا جائے گا، وہی دو فرشتے جو ایک نیکی کو لکھتا تھا اور ایک برائی کو درج کرتا تھا اور اس کو محفوظ کرتے تھے وہی. تو قرین سے مراد اس کا یہ نیکی والا ساتھی جو ہے وہ کہے گا ہذا ما لدی عتید، یہ وہ ہے جو میرے پاس ہے تیار حاضر ہے، جو اس کا نامہ اعمال ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کی مثل ہے، یہ اس کا نامہ اعمال ہے کہ میرے پاس محفوظ ہے اور حاضر ہے. وہ فرشتہ یہ کہے گا جب وہ اس کا نامہ اعمال پیش کرے گا. دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکے گا اپنے کسی کیے ہوئے عمل کا، اور کسی بات کا انکار نہیں کر سکے گا. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں یلقاؤ کتابیں یلقاؤ منشورا، عمال نامہ سب درجے ذرا ذرا سامنے اس کو پائے گا تو پھر انکار تو نہیں کر سکے گا. اور سورہ کاف کے اندر یہ ہے کہ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، یہ تو عجیب کتاب ہے اور عجیب اعمال نامہ ہے، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز رہی ہے نہ بڑی چیز، سب ہی درج ہے، وہ ذرہ ذرہ جو درج ہے اس کا. تو انسان حیرت اور استعجاب کا اظہار کرے گا، انکار نہیں کر سکے گا. تو جب یہ بات ہوگی اس کا نامہ اعمال سامنے حاضر ہوگا تو ارشاد ہوگا القیہ، ڈال دو اس کو جہنم میں، ڈال دو جہنم میں ہر کفار ناشکر گزار اور عناد کرنے والے، ہر ایسے شخص کو جس کی یہ صفات ہیں اس کو ڈال دو جہنم کے اندر، یہ جہنم میں جانے کی سزاوار ہے. یہ القیہ کا لفظ، حالانکہ پہلے ایک قرین کا ذکر کیا کہ ایک فرشتہ وہ حاضر کرے گا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو دونوں فرشتے تھے جو وہ کرام کاتبین کہلاتے ہیں، ایک نیکی اور ایک بدی کو محفوظ کرنے والا، وہ دونوں ایسے ہوں گے کہ جب جیسا پچھلی آیت میں گزرا ہے سائقوں و شہید، ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، یعنی ایک اس کی مثل پیش کرے گا، دوسرا اس کو ساتھ لے جانے والا. دنیا کا بھی دستور رہا ہے قدیم سے کہ حاکم کی عدالت میں پیش کرتے وقت دو آدمی پیش کرتے ہیں، دو سپاہی ہوتے ہیں ہمیشہ پیشی کے وقت اس کو پیش کرنے کے لیے. تو یہ دونوں ہوں گے، ایک سائق ہو جائے گا اور ایک وہ مثل پیش کرنے والا ہو جائے گا. اس لیے یہاں القیہ تثنیہ کا لفظ فرمایا، دونوں اس کو ڈال دو جہنم. بعض فرماتے نہیں، یہ القیہ یہ تثنیہ کا صیغہ تاکید کے لیے استعمال کیا گیا، اصل میں القے ڈال دو اس کو، ڈال دو جہنم کے اندر. کیوں؟ ہر ایسا شخص جو کفار ناشکر گزاری کرتا، سب سے بڑی ناشکر گزاری کفر اور شرک ہے اور بدعقیدگی ہے، اور پھر برے اعمال ہیں، شرکیہ رسومات ہیں، بدعات ہیں، اور تمام وہ کفر کی باتیں، یہ سب سے بڑی ناشکر گزاری ہے. سب سے یہ خدا کی تمام نعمتوں کا انکار کرنا اور ان کی ناقدر دانی کرنی، اور ایسے اور عناد رکھنے والے جو حق کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، اور مننا للخیر نیکی سے روکنے والے، نیکی کام نہیں کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اور معتدن حد سے بڑھنے والے، حدود اللہ کو توڑنا، بدعقیدگی اور کفر شرک اختیار کرنا اور فساد زمین میں مچانا، اور مریب شبہ میں ڈالنے والی باتوں کو اختیار کرنا، مریب شک میں ڈالنے والی، تردد میں ڈالنا، خود تو گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی تردد میں ڈالتے ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنا رکھا، شرک کیا اس نے، خدا کے ساتھ دوسرا الہ جس کی پرستش کرتا ہے مختلف طریقوں سے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، کبھی خدا کی صفت میں کسی کو شریک بناتے ہیں، کبھی عبادت کے اندر شریک بناتے ہیں، کبھی نظر و نیاز میں اللہ کے سوا غیر کی نظر و نیاز دے کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کبھی دعائی دینے میں خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، طرح طرح سے شرک کے طریقے ہیں جن کو لوگ اختیار کرتے ہیں. بہرحال جو بھی طریقہ اختیار کرے گا ارشاد ہوگا کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنا رکھا، دوسروں سے حاجتیں طلب کرتا تھا، دوسروں کی عبادت کرتا تھا اور مشکلات میں ان کو پکارتا تھا، ما فوق الاسباب ان کو متصرف جانتا تھا، تدبیر ان کے ہاتھ میں یہ سمجھتا تھا اور تصرف ان کے ہاتھ میں سمجھتا تھا، اس نے کسی نے کسی طریقے سے شرک کا ارتکاب کیا ہے خدا کے ساتھ دوسروں، کبھی فرشتوں کو معبود بناتے ہیں، کبھی جنات کو، کبھی اولیاء اللہ کو، کبھی قبروں والوں کو، کبھی کسی زندہ کو، کبھی مردہ کو، یہ طرح طرح سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر. شرک بے حد و بے شمار طریقے ہیں جس میں یہ لوگ شرک کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اس نے اور معبود بنا رکھے ہیں، تو فالق یا ہو، ڈال دو اس کو سخت عذاب، شدید ترین عذاب کا مستحق ہے یہ. یہ اعمال انسان تو کہتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا، ہڈیاں ہو جائیں گی بوسیدہ. اللہ نے فرمایا خدا کے علم میں ہر چیز موت موجود، ہم جانتے ہیں کہ اس کے جسم سے کون سی چیز کم ہوئی ہے اور کہاں وہ پڑی ہوئی ہے، ہم سب اس کو دوبارہ اکٹھا کریں گے. اور انسان کی پیدائش چھوڑ کر انسان کے اعمال جو باریک سے باریک ہیں، اس کی نیت، اس کے ارادے اور اس کے جو اندرونی خیالات ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. اور پھر یہ جب جزائے عمل کی منزل آئے گی، اس طریقے سے فرشتے اس کو ہانک کر لے جائیں گے، اس کی مثل پیش ہوگی اور ادھر سے فیصلہ ہوگا کہ ایسے ہر ناشکر گزار، انادی، نیکی سے روکنے والے، تادی کرنے والے، شک و شبہ میں ڈالنے والے، جس نے خدا کے ساتھ اور کو معبود بنا رکھا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو اور سخت عذاب کا یہ مستحق ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دو. یہ تو ایک ہو گیا کالا کرین ہو. دوسرا کرین کہے گا یہ برائی والا، یہ شیطان ہے، تو وہ بھی اس کا قرین اور اس کا ساتھی. وہ کہے گا کیونکہ اس پر الزام ہوگا کہ اس نے اس کو برائی کی تلقین کی ہے، تو وہ وہاں انکار کر دے گا. وہ کہے گا کہ ربنا ما تغیتو، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو سرکشی اور شرارت میں نہیں ڈالا، یہ تو خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا اور دور گیا ہوا تھا گمراہی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی اس پر. جیسا کہ شیطان کے بارے میں بھی سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے کہ جب پوچھا جائے گا اس سے تو وہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، یہ میں نے تو صرف تلقین کی ہے اور انہوں نے میری بات پر اعتماد کیا اور خود انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کی بات کو اختیار کیا، میں نے تو جبرن کسی سے کوئی بات نہیں کرائی. شیطان بھی انکار کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ ان کا ہی قصور ہے، اور حقیقت میں یہ بات ہے بھی ایسی. وہ شیطان یہ کہے گا کہ ایک طرف اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر وہ ہستیاں تھیں، وہ دعوت دیتے تھے، ان کی بات پر اس کو یقین نہ آیا اور میری بات پر اس کو یقین آیا اور میری بات کو مانا. تو میں نے جبر تو نہیں کیا، زور سے ان سے کوئی کام نہیں کرایا، اپنی مرضی سے انہوں نے کیا، خود ذمہ دار ہیں یہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک مبتلا عذاب ہوگا، شیطان بھی اور تمام گمراہ کرنے والے بھی اور جن کو گمراہ کیا گیا، ہر ایک درجہ بدرجہ سزا کے مستحق بنے. اور اس کا انکار کرنا ایسے ہی جیسے شیطان انکار کرے گا، لیکن فی الواقعہ سبب تو وہ بھی ہے گمراہی کا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتا، تلقین تو کی ہے اس نے، سبب تو بنا ہے. اگرچہ کسی سے جبرن اس نے کچھ کام نہیں کرایا، مگر تلقین سے لوگوں نے اس کی بات کو مانا ہے اور برائی کی طرف گئے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کو سرکشی بھی نہیں ڈالا بلکہ یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اکثر و بیشتر دوسری آیات کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگ جب یہ عذر کریں گے کہ ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا اور ہم پیچھے لگنے والے تھے اور ہم تابع تھے اور ہم یہ تھے، تو بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم کو تمام ہدایت کی چیزیں تمہارے سامنے رکھی، یا تمہارے پاس عقل نہیں تھی اور خدا تعالیٰ نے یہ جوہر عقل تم کو نہیں دی تھی، پھر کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے، کیا ڈرانے والے نہیں آئے؟ فقط جاءکم بشیر و نذیر، کوئی انکار نہیں کر سکا، کتابیں نہیں آئی، ہدایت کے جملہ سامان حواس نہیں دیے تھے ہم، اور پھر تمام خدا کی قدرت تاما اور حکمت بالغا کے دلائل تمہارے سامنے موجود تھے، تو آج تم کہتے ہو کہ ہم، تو وہ بھی ان کو بھی سزا ملے گی گمراہ کرنے والے کو، تم بھی بذات خود مستحق سزا ہو، بچ نہیں سکے گا کوئی. فرمائے گا لا تختصموا لدیا، اب میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں نے وعید تم کو سنا دی تھی دنیا میں، نیک و بد کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا اپنے اپنے جرم کے مطابق، جو گمراہ ہوا اور جس نے اغوا کیا اور گمراہ کیا وہ سب کے سب اپنے اپنے بری حرکتوں کا اور اپنے اپنے جرائم کا خامیازہ بھگتیں گے. آج اب میرے پاس جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لو ما یبدل القول لدیا، میرے پاس بات تبدیل نہیں ہوتی. میرا یہ فیصلہ کہ جنہوں نے قطعی طور پر شرک اور کفر کیا ان کو معاف نہیں کروں گا میں، وہ یقیناً بات پوری ہو کر رہے گی، اور جو سچے دل سے ایمان لائے اور جنہوں نے توبہ کی وہ یقیناً خدا کی رحمت کے مقام پہنچ جائیں گے. میرے یہاں بات بھی تبدیل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ قطعی کفر کرنے والے لوگ سزا سے بچ جائیں، یہ بات ممکن نہیں. اور دوسری بات بھی ہے کہ مانا بزلام للعبید، مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مبالغہ اس لیے کہ کسی قسم کا کوئی ذرہ بھر بھی زیادتی میں بندوں پر نہیں کروں گا. مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے ان کو محفوظ رکھا، گن کر رکھا ہوا، اب یہ تمہارے سامنے ہیں، اگر اس میں کوئی نیکی کی بات پاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر اس میں برائی کی بات ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ یہ تمہاری کارستانی ہے، تم نے خود کیا ہے اپنے اختیار اور ارادے سے، میں نے تو تمہارے اس اعمال نامے میں یہ نہیں درج کیا کہ تم نے کیا نہ ہو اور میں اس کو درج کرا دوں یا میرے فرشتے، میری طرف سے ذرا بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، نہ کردہ عمل کا جو کسی نے نہ کیا ہو یا کسی دوسرے نے کیا اور اس کے سر پہ ڈال دیا جائے، یہ ناممکن ہے. میرے ہاں ذرا بھر بھی ظلم نہیں، جو کچھ ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہے جو اللہ نے تمہیں اختیار ارادہ اور جو کچھ سامان دیا تھا اور قصب اعمال کا پابند بنایا تھا، اس کے اندر تم نے خرابی کی ہے، تمہاری کمائی ہے. میں کسی بندے پر ذرا بھر بھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، اپنے کیے ہوئے کا بھگتان کرو. اب بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب یوم نقول لجہنم جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی ہے تو وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقیوں کے لیے وہ ان سے کچھ دور نہیں ہوگی یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر ایک رجوع رکھنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے جو ڈرا رحمان سے بغیر دیکھے ہوئے اور لایا وہ رجوع رکھنے والا دل حکم ہوگا داخل کرو داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ یہ ہے دن ہمیشہ رہنے کا ان کے لیے جو چاہیں گے وہ اس کے اندر ان کو ملے گا اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اور بہت سی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے جماعتیں جو ان سے زیادہ گرفت والی تھی بس وہ قرید کرنے لگے شہروں میں کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ہے بے شک اس میں البتہ یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر دل ہے یا اس نے کان لگائے ہیں اور وہ پورے دل لگا کر سنتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن کے وقفے میں اور نہیں پہنچی ہم کو کوئی تھکاوٹ قیامت کے بارے میں ہی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے اور پہلے دلائل کا ذکر کیا ہے پھر مختلف قوموں کا حال اجمالی طور پر جو ان کو سزا دی پھر انسان کے جو حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفت اس کا علیم کل ہونا قادر مطلق ہونا بیان فرمایا پھر انسانوں کے اعمال کی حفاظت پھر قیامت کا واقعہ ہونا اور انسان کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اور مجرموں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم اور ان کا آپس میں جو کلام یا بات چیت تھی اس کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اب یہاں میرے پاس مت جھگڑو میں کسی پر زیادتی کرنے والا نہیں ہوں پہلے دنیا میں تم کو آگاہ کر دیا گیا تھا اب ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کے مطابق ہی اور اپنے اعتقاد کے مطابق ہی جزا اور سزا کا مرحلہ درپیش ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کیفیت کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے کہ یہ باتیں بھی ظہور پذیر ہوں گی یوم نقول لجہنم جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے اور وہ کہے گی حل میں مزید کچھ اور بھی چاہیے دوزخ کا پھیلاؤ بہت ہوگا اور وہ بہت جوش کے اندر ہوگی کافر اور نافرمان لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو بھر چکی ہے وہ کہے گی نہیں اور بھی چاہیے مزید چاہیے جنت کے بارے میں تو جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب تمام جنت والے داخل ہو جائیں گے جنت میں تو اس کے بعد کچھ عرصہ توقف ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ جو خالی بہشت ہوں گے ان کو پر کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کر لے گا وہ اس کے اندر رہے گی اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر چکی ہے تو وہ کہے گی نہیں اور چاہیے تو بخاری شریف مسند احمد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم برابر یہ مطالبہ کرتی رہے گی کہ مجھے اور چاہیے بھرنے کے لیے، وہ پر نہیں ہوگی یہاں تک کہ پروردگار اپنا قدم اس کے اندر رکھے گا، تو جب وہ قدم اپنا رکھے گا تو جہنم کہے گی قط قط بس اب میں پر ہو گئی۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف مسلم احمد البخاری کے اندر، تو یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کو متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے کہ اس پر یقین رکھنا چاہیے لیکن کیفیت جو ہے وہ اس قسم کی نہیں سمجھنی چاہیے جیسا کہ انسان کسی چیز میں قدم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، لیسا کمثلی شے۔ تو یہ قدم رکھنا اس کی شان کے لائق ہی ہوگا، جیسا پنڈلی کا حال یا عرش پر مستوی ہونے کا حال، یہ جیسا کہ ہاتھ کا ذکر آتا، یہ تمام چیزیں اس میں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے جیسا اس کی شان کے ساتھ مناسب ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور ان کے فلسفے کے مطابق اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص قسم کی تجلی ڈالے گا اس جہنم پر جس کو قدم رکھنے سے تعبیر کیا گیا، تو خاص قسم کی تجلی جب پڑے گی اس میں تو پھر وہ پر ہو جائے گی، پھر وہ یہ نہیں کہے گی کہ حل میں مزید۔ تو بہرحال جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقیوں کے لیے، وہ کچھ دور نہیں ہو۔ یہ قریب کرنا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، جیسا کہ جزائے عمل کے وقت جب تفتیش ہوگی، تفتیش تو اس زمین پر نہیں ہوگی، وہ دوسری زمین ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض سورہ ابراہیم میں موجود ہے، اس زمین کی جگہ دوسری وسیع زمین ہموار قائم کر دی جائے گی، اس پر حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن اس زمین کے جس حصے کی ضرورت پڑے گی اس کو پروردگار حاضر کر دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ یا تو اس طرح ہوگا، جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا یہ حشر کے دن جب فیصلے ہوں گے، اور اس کو قریب کر دیا جائے گا، اور یا یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے بارے میں جو بات ہو جائے گی ان کو قریب لے جایا جائے گا، جنت کے قریب لے جایا جائے گا، داخل ہونے سے پہلے یہ باتیں ہوں گی۔ ہذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اواب رجوع رکھنے والے شخص کے لیے اور حفاظت کرنے والے شخص کے لیے۔ جنت سامنے نظر آ رہا ہے، اب فیصلے ہو چکے ہیں، اب اس میں داخلہ ہوگا تو پہلے یہ بات ہوگی، یہ وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ہر اس شخص کے لیے جو رجوع رکھتا ہے۔ اواب، اواب کا معنی اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا، دو لفظ فرمائے ہیں اواب اور حفیظ۔ جو رجوع رکھنے والا ہوگا وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کی منزل اس نے طے کی ہو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، رجوع رکھنے والا شخص وہ نیکی کرنے والا ہوگا، برائی کو چھوڑ دینا، بدعقیدگی اور غلط بات کو چھوڑ دینا، صحیح بات اور اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، اور منشاء خداوندی کو پورا کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو جو کام کرے گا وہ نیکی کرنے والا ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت ایسی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو وہ رجوع رکھنے والا ہوگا، اور دوسرا حفاظت کرنے والا۔ حفاظت سے مراد ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، تمام فرائض اور تمام وہ ضروری باتیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ پاکیزہ عقیدہ، اچھا اخلاق اور تمام حدود اللہ کی پاسداری کرنی، یہ ہے حفاظت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جہاں ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں آخری صفت، ساتویں صفت یہ بیان فرمائی ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی تمام حدوں کی حفاظت کرنے والے، کسی حد کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، پورا عمل کرتے ہیں. تو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا انسان یہ عدل کی منزل کو طے کرنے والا ہوگا، اور جس کے اندر احسان اور عدل ہوگا وہ شخص متقی ہوگا. یہ تقوی کی یہی تعریف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کی ہے. عدل اور احسان دو باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ متقی انسان ہوگا. تقوی کی منزل یہ. تو اللہ کی حدود کی حفاظت اور تمام ان فرائض اور وہ ضروری باتوں کو پورا کرنا کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے. فرمایا یہ ہر رجوع رکھنے والے شخص کے لیے جو حفاظت کرنے والا ہے، اور فرمایا جو رحمان سے بالغیب بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا، خدا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے اس سے، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اور اپنی فطرت اور عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے اور خدا کے دین اور شریعت کو پڑھتے ہوئے معلوم کرتے ہوئے خدا سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا، اور اس وقت قلب منیب لے کر حاضر ہوا ہے، جا بقلب منیب، خدا تعالی کی طرف رجوع رکھنے والا دل، ایسا دل لے کر آئے. ایمانداروں کی یہی تعریف بھی یہی ہے، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، وہی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، عالم بالا کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھنے ہیں اللہ کے نبی کے بتلانے پر، کتاب اللہ کے بتلانے پر اور اہل حق کے بتلانے پر، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. یہی تعریف ہے یؤمنون بالغیب. اور تمام وہ باتیں جن کا تذکرہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. یہی تعریف فرمائی یہاں کہا جائے گا کہ جو رحمان سے بالغیب بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتا تھا، یہ وہ منزل ہے، اور قلب منیب لے کر حاضر ہوا، خدا کی جانب رجوع رکھنے والا دل لے کر حاضر ہوا، تو ارشاد ہوگا ادخلوها بسلام، اب سلامتی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جاؤ. پہلے ان کے سامنے قریب کر دی جائے گی اور پھر یہ بات ہوگی، پھر ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ اس کے اندر، چلے جاؤ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، ہر قسم کا امن نصیب ہوگا اور عافیت اور سلامتی نصیب ہوگی، اس میں چلے جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ہمیشہ رہنے کا دن، اس کے بعد ہمیشہ انسان رہیں گے، ان پر تغیر نہیں آئے گا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس دن جس کو جو کچھ ملا ہو ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے پہلے ایک بات پر ٹھہراؤ نہ تھا، تغیر تبدل تھا، بدلتی رہتی تھی، وہاں اس دن جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ ہی رہے گا، اس میں تغیر نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے، تھوڑ جائے، یا کوئی کمی آ جائے اس کے اندر، یا اس کی کیفیت خراب ہو جائے، جیسا دنیا میں چیزوں کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، کبھی کمیت میں نقصان آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ کا دن ہے، اس کے بعد جو بھی جس کو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. صحت ہے، شباب ہے، اور نعمتیں ہیں ظاہری اور باطنی. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جو چاہیں گے اس کے اندر، من مانی ان کی مرادیں پوری کی جائیں گی. اور ہمارے پاس اور بھی ہے، مزید بھی ہے، تمام انعامات یا تمام انسان جو جنت میں داخل ہوں گے اور جس چیز کی خواہش ظاہر کریں گے وہ تمام ان کی خواہشات پوری کی جائیں گی. رضی خواہشات وہاں نہیں پیدا ہوں گی پاک مقام کے اندر. جو خواہش ہوگی وہ پاکیزہ ہی ہوگی, وہ سب پوری کی جائیں گے. اور خدا تعالیٰ مزید بھی عنایت فرمائے گا. مزید کے اندر یا تو اس شبہ کا ازالہ ہے کہ چیزیں آخر کتنی بھی ہوں بلاخر ختم ہو جاتی ہیں, اس شبہ کو رفع کیے گئے کہ وہاں ختم ہونے والی بات نہیں ہے, خدا کے پاس مزید نعمتیں, کوئی اس کا تھوڑ نہیں آئے گا, کچھ کمی نہیں آئے گی. اور بعض فرماتے ہیں کہ للذین احسن الحسنی و زیادہ, جیسا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور کچھ زیادہ چیز بھی ملے گی. وہ زیادہ چیز کیا ہے؟ وہ جیسا کہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, رویت ہے, یہ نصیب ہو. اور یہ عام ایمان والوں کو ہفتے میں ایک دن نصیب, اور جو مقربین بارگاہ ہی رہے ان کو صبح شام, یہ نعمت سب سے بڑھ کر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان پر تجلی افکن ہوگا اور وہ جو ان کو اس میں لطف اور سرور حاصل ہوگا وہ کسی نعمت میں نہیں ہو سکتا. تو مزید میں یہی مراد ہے, تمام نعمتوں کے علاوہ خدا کا دیدار بھی نصیب ہوگا, جیسا کہ زیادہ کے لفظ میں دوسری صورت کے اندر بیان کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے, فرمایا بہت سے ان سے پہلے ہم نے قومیں جماعتیں ہلاک کی ہیں جو ان سے زیادہ گرفت والے تھے. مکے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں, عرب والے ان سے زیادہ طاقتور, زیادہ مضبوط سلطنتیں رکھنے والے, اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے ان سے زیادہ تھا. دوسری جگہ موجود ہے ان کو اس کا سواں حصہ بھی نہیں دیا گیا. میشار میشار کمانا سواں حصہ بھی ہو, دسواں حصہ بھی ہو, دسواں حصہ بھی یا سواں حصہ بھی ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو فرعونیوں کے پاس تھی, کلدانیوں کے پاس تھی, اور جو آشوریوں کے پاس تھی, جو قدیم مصریوں کے پاس تھی, بہت اس کا سواں ایسا بھی ان کے پاس موجود نہیں. اور قدیم دور میں جو دوسری اقوام رہتی تھی دنیا کے اندر, عاد اور ثمود وغیرہ, تو اس کا کہیں اشرے اشیر بھی ان کو نصیب نہیں ہے. یہ کس بات پر مغرور ہو رہے ہیں, تکبر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, قرآن کو وحی الہی نہیں مانتے, اللہ کے نبی کی رسالت کو نہیں مانتے, اور قیامت کے وقوع کے منکر ہیں. فرمایا ان سے زیادہ طاقت والے لوگ ہم نے اور گرفت والے لوگ ہم نے ہلاک کیے. فنقبوا فی البلاد, نقب کا معنی قرید کرنا اور سوراخ لگانا. نقب کا معنی اس مقام میں ہے وہ قریدنے لگے شہروں, قریدنے کا معنی یہ ہے کہ خوب ان کا جماؤ رہا مختلف شہروں میں. اور بعض فرماتے ہیں کہ نقب سے مراد ہے سفر کرنا, اپنے مقاصد کے لیے خوب ادھر ادھر سفر کرتے تھے اور دنیاوی مفاد حاصل کرتے تھے. جیسا کہ آج بہت زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں, اور کیونکہ سواریوں کا سلسلہ آسان ہو گیا ہے دولت مندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہوائی جہاز میں بیٹھا اڑان کی, سینکڑوں میل ہزاروں میل کی مسافت دو چار گھنٹے میں طے کر لی چلے گی دنیا کے اندر. انہوں نے قرید لگائی, بہت سفر کیے اور بڑا جماؤ رہا ان کا دنیاوی اعتبار سے, لیکن خدا کی گرفت جب آئی تو پھر جائے پناہ کہیں بھی نہ ملی. خدا کا عذاب جب آیا تو پھر کہنے لگے عالم محیض, کیا کوئی پناہ کی جگہ ہے؟ تو جب خدا کی گرفت آتی ہے تو پھر کچھ بھی کہیں بھی کسی کو پناہ نہیں ملتی. یہ جتنی باتیں سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں البتہ سوچنے کا مقصد